yapmışım hala atamadım gözlerimden fotoğraflardan yüzüme acıyla bakıyorum ıraklardan büyük izler kalıyor sarıma kapattığımız yaralardan endişeler korkularla oluyoruz hayatlardan yeni bir hayat kurdum içine huzur yaslandım arkama dünü kovdum bir hayat kurdum içine huzur koydum yaslandım arkama seni kovdum en doğru zaman canın istediği zaman anlaştığın zaman kendinle en doğru zaman canın istediği zaman anlaştığın zaman kendinle zaman anlaştığın zaman